Jeg har faktisk en personlig historie omkring den her podcast her. Det var jo sådan for 6 år siden, tror jeg, der fik jeg en idé til at lave en podcast. Og så tænkte jeg, den skulle have noget med kant. Så tænkte jeg, jeg ville kalde den Få din vilje, fordi jeg arbejder med at prøve at påvirke noget adfærd. Og så tænkte jeg, så er der 2 muligheder. Enten bygger du din podcast op fra bunden selv, fra 0 lyttere til mange, eller så prøver du at finde den mest hypede radiostation i hele Danmark. Og så tænkte jeg, jeg gør det andet. Mm. Og vi havde mødtes for mange år siden, så tænkte jeg, nu prøver jeg at pitche mit eget radioprogram til Radio 24/7. Ja. Så sendte jeg en mail til dig. Jeg fik ikke noget svar på den. Og det var en god pitch. Aldrig nogensinde. Og ved du, hvad jeg gjorde? Og det ligner mig faktisk ikke. Det ligner mig ikke, synes jeg. Nej, fordi jeg havde at være til besvær. Så jeg sendte faktisk en, har du haft lejlighed til at læse min mail? Intet svar. Hold op. Hvad? Altså, jeg vil så sige, at vi fik utrolig mange henvendelser, og der var perioder, hvor mange af de forslag, vi fik, simpelthen håbede sig op, og man simpelthen ikke kunne overskue og svare. Vi havde som regel selvfølgelig, at man skulle svare alle henvendelser, så jeg vil betragte det som en fejl. Altså en fejl, at jeg ikke har fået svaret, fordi jeg får det da lidt dårligt over det. Altså, jeg synes, det er... Jeg er da skuffet over, at jeg ikke har fået responderet, det må jeg sige. Og det, vi sidder og laver nu, ja. Er det format, som du skrev om? Altså, ting udvikler sig jo lidt organisk hen ad vejen, ikke? Men jeg tænkte jo i virkeligheden, altså Radio 24/7 bliver jo nu udnyttet til alle mulige forfærdelige ting, men den her podcast lever jo stadigvæk. I virkeligheden skal jeg måske takke dig, fordi vi sidder faktisk her nu i en meget langt kørende podcast her. Sådan har jeg faktisk ikke tænkt over det. Er det det store spil her? Nu smiler du. Har du tænkt så store tanker, da du siger nej til den, tænker, ham er også meget potentiale, han skal lave sit eget? Den her mail, jeg læser nu, det er så godt, så der vil jeg næsten ikke byde ham at udkomme på en radio, der lukker lige om lidt, har jeg tænkt. Michael Bertelsen har gennem et par årtier efterhånden været med til at forme nyskabende, populære, skæve, underlige og til tider, vil nogen i hvert fald sige, deciderede, kedelige tv-koncepter. Det tror jeg øvrigt, han vil være stolt over, hvis man fortalte ham. Han står bag mange sådan ikoniske programmer, for eksempel De Uaktuelle Nyheder, hvor du, hvis du er over 30 år, kan huske en meget ung Morten Messerschmidt, der pludselig skal navigere ud af det her spørgsmål. Og jeg vil godt starte med at spørge dig. Hvad går kritiske licensbetalere ud på, dit højorienterede svin? Hvad siger du? Michael Bertelsen står også bag programmer som for eksempel Den 11. time, Bertelsen på Caminoen og Læsegruppe på Sundholm. Som programchef på DR2, jamen der har han i sin tid også haft en lille finger med i spillet på efterhånden ret klassiske programmer som Banjos Likørstue, Drengene fra Angora. Du kan måske også huske den lyseblå, 2 meter høje, racistiske flodhest, der hedder Dolf. Det Røde Kapel, Jersild og Spind. Listen er proppet med guldkorn. Indiskutabel! I 2011, jamen, der forlod Michael Bertelsen Danmarks Radio for sammen med sin kollega Mads Brygger at blive kanalchef på radiokanalen Radio 24/7, som begyndte at sende den 1. november tilbage i 2011. Radioen endte som bekendt som en overraskende stor succes, men blev også som bekendt lagt i graven af en gruppe politiske amatører. I sin forholdsvis korte levetid, jamen, der satte radioen veje spor i mediebilledet, og den levede en, hvad skal vi kalde det, tumultarisk tilværelse i en kombination af nederlag, succeser og tragik. Undervejs begik en af værterne for eksempel selvmord, en anden blev skuddræbt som en del af en bandekonflikt, og dens navn blev verdenskendt i en global shitstorm, fordi kaninen Allan blev aflivet med en cykelpumpe for åben æder. Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Den er færdig. Imellem dramaerne og provokationerne, jamen der endte radioen med noget, ja, faktisk helt unikt. Den endte med en kæmpe fanskare, store lyttertal og nyskabende programmer, der til den dag i dag lever videre på andre medieplatforme, fordi de var så populære. Ligesom flere af journalisterne på radioen, altså nogle af alle de her talenter, har landet store stillinger som chefredaktør på flere af de store medier. Men det var altså ikke kun blandt lytterne, at radioen fandt en ret stor fanskare. Blandt medarbejderne var der nærmest intet sygefravær, næsten ingen udskiftning og et smittende engagement i æteren. Og det er lige præcis nogle af de ting, vi skal tale om i den her samtale, selvom Michael hader at sidde og kloge sig på fortiden. Det er gratis og risikofrit, som du kan høre ham nævne lidt senere. For os andre er det dog uovertruffen god lyd, så han slipper ikke. Så i den her samtale, jamen, der får du blandt andet historien om, hvorfor Bertelsen og Brøgger nægtede at rekruttere værter med radioerfaring. Du får også historien om, hvorfor en clairvoyant blev hyret til at lave bordplan til en af Radio 24/7's julefrokoster. Du skal høre om, hvad en tidløs skjorteflip kan lære os om at gøre os umage. Så skal du høre mere om, hvad der sker, når man finder de rigtige mennesker og sætter dem fri bag efter. Så fortæller Michael, hvordan det lykkedes radioen at konkurrere med andre medier, der havde langt større budgetter end dem selv. Og så skal du også høre den konkrete historie om, hvorfor Michael sad og jublede i vejkanten, da en af hans medarbejdere tog senderen. Det bliver en historie, du skal høre om lidt senere. Undervejs der fortæller Michael også, hvorfor man bør samle på 0-3'ere og 13'ere, altså på den gamle karakterskala, og frygte alt andet. Du skal høre mere om, hvorfor nyskabende koncepter grundlæggende handler om mod, altså sådan rigtig mod, at ture og satse det hele og tolerere fejl undervejs. Og så skal du absolut ikke mindst høre om, hvordan det næsten lykkedes at afskaffe e-mails, møder og faktisk næsten også stress. Jeg havde Michael med på min konference Behaviors i sommers, og her der summerede han faktisk næsten hele interviewet virkelig smukt op i en samtale, jeg havde med ham bagefter. Prøv lige at høre det her korte klip her. Det sidste sted, jeg var på Radio 24/7, der synes jeg mere eller mindre, det lykkedes os at afskaffe e-mails og møder. Også stress på mange måder. Vi gjorde det ved at bruge enormt lang tid på at ansætte folk. Selve rekrutteringsprocessen, hvor vi prøvede at finde ud af, hvem vi skulle ansætte, den var virkelig lang og hård. Men når vi så først havde ansat folk, så overvågede vi dem ikke, eller prøvede ikke at kontrollere dem, så slap vi dem bare fri. Og når du først finder ud af, hvor meget glæde folk har af at bestemme over deres eget arbejde, så får du virkelig meget ud af det. Find de rette mennesker, drop overvågningen og sæt dem fri, altså rigtig fri. Det indkapsler meget godt, meget den filosofi, der ligger bag evnen til at skabe noget unikt. Og som Michael lige nævnte i klippet her, så brugte de virkelig lang tid på at rekruttere deres værter, så jeg tænkte, at jeg vil begynde der. God fornøjelse med interviewet med Michael Bertelsen. Hvordan valgte I jeres værter programmet på Radio 24/7? Hvad var jeres kriterier for, om I ville tage noget ind? Da vi gik i luften, opdagede vi ret hurtigt, at vores budget var meget, meget mindre, end hvad man for eksempel kunne tilbyde studieværter, der skulle lave P1. Nå, okay. Altså, jeg vil sådan lidt firkantet, så havde vi en fjerdedel af et gængs P1-honorar. Okay, nå, det var slet ikke klar over. Jo, der skete en helt naturlig udvælgelsesting. Forstået på den måde, at i starten fik vi mange henvendelser fra folk, som sagde, det lyder vildt spændende. Og der mødtes vi med, altså virkelig, synes jeg, dygtige, prominente, højt respekterede journalister og radiofolk, som vi meget gerne ville have, skulle lave programmer hos os, men og det svingede vildt godt, altså de der, kan man sige, brainstorms på, hvad det skulle være. Men når vi kom til sådan det helt konkrete, ja, vi har så altså 7.000 kroner for, at du står 2 timer en gang om ugen. Ja. Altså, og laver et radioprogram, så oplevede vi, at nogle af de der, synes jeg, sådan tunge navne, hellere vil bruge tid på at få skrevet den bog, de havde arbejdet på i nogle år, eller måske blive altså i andre jobs, hvor de vil få, kan man sige, det firedobbelte, ikke? Så det var egentlig, kan man sige, ret godt, at folk i første omgang ikke gjorde det for pengenes skyld, ja, men fordi, at de måske hos os og med os som chefer kunne få lov til at arbejde på måder, som var svært at få lov til andre steder. Vi brugte så altså meget lang tid på, at rekruttere. Altså lad os nu sige, at jeg havde, det er et godt eksempel, svaret tilbage på din mail. Ja. Og sagt, fine tanker, men inden vi kommer så langt, så lad os lige prøve at mødes og tale om det. Ja. Der vil vi nok på sådan et møde gå hårdt til dig på en måde, så vi kunne mærke, hvor i det her format er det bydende nødvendigt for dig at lave det. Altså, og nu kan du se, at du allerede altså, gav op ved mail nummer 2. Så det er jo et tegn på, at så rigtigt. Meget har du heller ikke ville det. Jeg synes, det er et meget fint eksempel, at vi har den her meget, meget dårlige oplevelse imellem os, som vi så kan tage udgangspunkt i. Hvad var så, vil jeg så sige, ja. at hvis vi kom dertil at mødes, så i sådan nogle situationer, synes jeg, det tit kom an på, om folk også, kan man sige, havde modet til at sige os imod. Okay. Altså, der kan være sådan, det var i hvert fald noget, jeg selv skulle lære, da det lige pludselig var mig, der var den, der skulle give folk lov. Ikke at sidde og lede efter, hyre nogen, der minder om en selv. Ikke? Ja. Og så kan man selv sidde og sige, ja, men du gør det næsten lige så godt, som jeg ville kunne gøre det. Ikke? Altså, så er der et eller andet, man har misforstået det. Ikke? Og det skulle jeg helt klart lære. Hvordan finder jeg ud af, at finde nogen, der kan noget, jeg slet ikke kan finde ud af. Ja. Altså nogen, der tør noget, ved noget, kan noget, som jeg er misundelig på. Ikke? Ja, ja. Så man så sige, okay, han eller hun kan altså ligesom møde lytterne. Fordi det var det, der var det vigtigste for os. Det var, og det var jo sådan, kan man sige, med radioens tragiske skæbne, måske lidt det, vi havde misforstået på Radio 24/7, det var, at det her med, at vi var meget fokuseret på lytterne. og tænkte, jamen her er der en, som simpelthen vil kunne stå til ansvar over for mikrofonen og de lyttere, der er derude, og både altså, gøre dem begejstrede og vrede. Bertelsen, han elsker bare ekstremerne. Han elsker vreden, han elsker begejstring, og han elsker som sagt også fejlene og klagerne i øvrigt også. Hør her, hvordan han på sin vanligt underspillede facon forklarede det til mig efter den konference, jeg nævnte for dig lidt tidligere i interviewet. Vi elskede, når folk faldt igennem og hyldede dem for det. Og selvom vi fik mange klager og sådan noget. Klager er rigtig godt. Det er et tegn på engagement. Jeg sagde altid til medarbejderne, husk nu, vi er ikke hjertekirurger. Det er kun radio. Så der er ikke nogen, der dør, hvis I ligesom laver en kæmpe maveplasker. Men det er klart, at folk ligger på hospitalerne og lytter til vores radio. Og hvis de er lige ved at dø, så skal det fandme være noget ordentligt radio, de hører. Ja, det er sgu da lidt sjovt. Nå, men måden at gøre det her på, det er altså bevidst ved at søge de her yderpunkter. Bertelsen tænker det som en karakterskala, nævnte han en gang for mig. Du nævnte på et tidspunkt for mig, jeg kan huske, om det er forbindelse med konferencen, eller på et andet tidspunkt, vi mødtes, måske kort i toget der for nylig, men du sagde, har sagt en gang i hvert fald, at I ikke samlede på, I samlede ikke på 7-taller, tror jeg, du nævnte. At I vil gerne have 0-3 eller ja, 13. Alle er jo bange for at falde igennem. Så alle forbereder sig jo, men den der sikkerhed, man nogle gange kan få i en forberedelse, kan styre ret præcist hen imod sådan et middelmådigt 8-tal. Ja. Altså noget, der ikke rigtig gør folk netop vrede, men heller ikke gør folk begejstret. Og hvis der var nogen, der lige pludselig så for godt forberedte ud, jamen så kunne han godt finde på at terrorisere dem for åben mikrofon. Her der har du et klip fra Behaviors, hvor Michael fortæller en meget kort anekdote om en af sine foretrukne måder at jagte enderne på den her karakterskala. Vi gjorde det på Radio 24/7, og vi tog simpelthen manuskripterne fra vores studieværter lige inden de skulle ind i radioen. Altså, de havde sådan en tendens til at klamre sig til deres manuskripter, og så kunne jeg godt finde på, lige inden nogen skulle ind og sende i 2 timer, bare sådan haps, og tage deres 18-siders manuskript og sige, du ved jo godt, hvad du selv hedder, du ved, hvad din gæst hedder, og jeg håber, du ved, hvad I skal snakke om. Og så bare forlade det der, og så gå ind og tænde for radioen og høre nogen virkelig det frie fald. Men det var dem, der faktisk med tiden blev sig selv, vil jeg sige. Og det har jeg set. Noget, der ikke rigtig generer nogen, ja. som bliver sendt og meget hurtigt glemt. Og der forsøgte vi i hvert fald at opildne og inspirere vores værter til at sige, jamen, folk, radiolyttere, husker kun, altså det helt magiske og det altså håbløst forfærdeligt mislykket. Ja. Ikke? Så i forhold til adfærd, så tror jeg, at folk, der beslutter sig for at gå planken ud og kaste sig igennem æderens blå i sådan et frit fald, når de så lander enten på benene eller bare altså fuldstændig splatter ud i sådan en pool uden vand, så kigger de jo på, altså kigger de jo på dig, eller mig, som var deres chef, ikke? Og siger, hvordan reagerer han på, at jeg tog den chance? Nå, nu kommer der et lidt længere eksempel her. Jeg tager det med, fordi jeg synes, det symboliserer ret fint grundessensen af det, som Michael taler om i det her interview. Altså det her med at sætte folk fri, give dem ultimativ tillid, og så både tolerere 13-taller og 03'er, når de begynder at rulle ind. Det her, det er historien om Michaels mission om, at det skal være muligt for studieverdenen at tage senderen. Prøv lige at lytte med her, vi tager den fra toppen af. Og så skete der det på et tidspunkt, at jeg lyttede til programmerne, og der var nogle episoder, hvor studieverden selv var ærgerlig over, at han havde talt med en gæst i 2 timer, og når det var ved at være slut, så indtraf der sådan en lettelse hos gæsten, som nu er det ved at være slut, men har jeg givet nok af mig selv? Så lige sådan i lukketid kunne der nogle gange godt komme sådan en bekendelse eller en sådan nogle tilståelser, nogle indrømmelser, som kunne være sådan, jamen altså, jeg ved godt, at jeg er komiker og jeg er sjov, men prøv at tale med mine børn. Ja. Altså, jeg er jo det meste af tiden derhjemme, altså rasende og går og lider, fordi det er så svært at finde stof og vrede til at være sjov, ikke? Ja. Og så var det sådan, tak fordi du kom, ikke? Og det var jo ærgerligt, ikke? Og så fandt vi ud af sådan i fællesskab, at det her program blev sendt fredag aften fra kl. 18 til kl. 20. Efter udsendelsen, der sendte vi nogle båndede udsendelser. Og så var det jo sjovt sådan at sige, jamen, hvad nu hvis det sker, at gæsten 5 minutter før tiden er gået, pludselig altså bekender sig i den her situation. Kan vi så lave det sådan, at du altså som studievært kan tage senderen? Mm. Tager senderen og beslutter dig for også simpelthen at sende videre. Fordi der er noget, der er så spændende, vigtigt, at du ikke simpelthen kan lade være med at... Og så når du siger sådan noget inden for et system, som jo i dag bliver styret langt hen ad vejen af en server og en computer osv., så vil jeg sige, jamen, det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg har selv forsøgt i sin tid, da jeg var vært på program, der hedder Den 11. time på DR2. God aften og velkommen til Den 11. time. I aftens program kan vi vise unikke fotos fra verdens brandpunkter, blandt andet Bagdad i Irak og Teheran i Iran. Og så er det også i aften, at der er koncert i Forum i København med to amerikanske rapstjerner, P. Diddy og Snoop Dogg. Og hele dagen har det heddet sig, at vi skulle have ham i studiet. Vi har haft tre mand på sagen, og indtil for en halv time siden fik vi meldinger på mobiltelefonen, at Snoop Dogg skulle være på vej til DR-byen. Her ved udsendelsens start har han endnu ikke vist sig. Men vi sender jo så, som sagt, et stykke tid nu, og det kan jo stadig nå at lykkes. Men jeg begynder at miste lidt troen på det. Jeg er heller ikke sikker på, at det er en bygning, der er rar at være skæv i kl. 11 om aftenen. Til gengæld så har jeg fået en invitation til en fest, der er efter koncerten i aften. Og jeg er personligt inviteret af P. Diddy. Det kan man se her, hvor han skriver, "You are invited." Og altså, jeg skal jo arbejde, så det er ikke noget, jeg kommer til at gå til. Jeg skal også passe min sengetid. Men på Den 11. times redaktion har vi et medlem, som jeg ved gerne vil til festen. Daniel, er du sød lige at komme hen? Du er jo vores militærnægter. Ja. Og du kan godt lide hiphop. Meget. Og jeg synes altid, at du er velklædt. At du er den mest velklædte militærnægter, jeg nogensinde har set. Jeg vil give dig invitationen. Vil du give mig den? Og så skal du tage dig ind, og så skal du bare sige, at du er Michael Bertelsen. Mener du det? Og så springer du køen over. Må jeg få den af dig? Ja. Tak skal du have. Ja. Det eneste betingelse er, at du lige... Der lå jo genudsendelser. Vi sendte kl. 11 om aftenen, og jeg blev ved med at sige til cheferne, at vores værste konkurrent er jo, at folk falder i søvn. Mm. Så kan vi ikke altså få lov at sende noget, der også er kedeligt, eller noget, hvor man måske... Og det er der jo en enorm angst for, kan man så sige. Ikke? Ja. Selv klokken 11:30 om aftenen. Og der forsøgte jeg flere gange at få altså det der mandat til at sige... Fordi så tænkte jeg sådan, ah, men så vil du juske, altså så vil du bare... sidde og vente på. Men lige præcis det her tilfælde lykkedes det, og så nu bliver det meget detaljeret. Det er fint. Men jeg synes, det er en sjov... det er et sjovt eksempel, fordi du kommer fra som chef måske at være mistænksom og sådan føle, at du... Den her person skal jeg sådan rette ind og kontrollere frem til at være perfekt. Det er mit job. Og lige pludselig så sidder man og har sammen er gået så dybt ned i, hvad det vil sige at tale med en gæst, at man til sidst siger, jamen nu har vi fået ordnet systemet sådan, at du bestemmer, om du vil tage senderen. Og så vil der være nogen, der siger, skal vi ikke lave en eller anden godkendelsesprocedure, hvor altså studieverden så sender en sms til dig eller Mads Brygger og får lov. Så siger, nej, altså... Det er studieverden, der tager beslutningen og har magten. Og jeg vil sige, jeg regner ikke med, at det her det sker mere end 2-3 gange om året. Ja. Fordi hvis det er hver gang, så er det jo bare, så er det jo sjusk. Så er det jo sådan lidt. Men det var en stor ting, kan man sige. Men det blev jo, hvis du går ind og kigger på det, så bliver det jo også symbolsk, at en studievært får magten, får muligheden for at sige til sig selv, det er mig, der bestemmer. Jeg er kaptajn på det her skib. Og jeg kan huske, at han havde den der store Se og Hør sag, hvor ham her Kent B. Rasmussen skriver bogen, som jo bliver en af de største medieskandaler. Han er gæst i programmet, og der er lige præcis den her sådan, stemning af, at der er meget mere i det. Og jeg kører i bil. Det er fredag aften. Jeg SARS-CoV kan vælge tilbage, og gæsten er kendt B. Rasmussen. Mit navn er René Fredensborg, og vi sidder her bare op til et middagsselskab på Nordkysten og høre det her program og synes, det er vildt spændende. Altså, på et tidspunkt er det så nervepirrende spændende, at jeg må køre ind til siden og standse bilen og sidde og lytte, og sidder også og skriver til Mads Brygger, hører du det her? Altså det er, og så kommer det frem til, så siger han, jeg kan ikke helt præcis huske, hvad det er, han siger, at der har også været en periode, hvor han har været i LA, arbejdet som dørmand og et eller andet, og det var fyldt med alt muligt. Og jeg sidder sådan og tænker, bare han, altså, gør, hvad vi har aftalt. Og så siger han et eller andet med, jeg har en flaske whisky, skal vi åbne den, og så tage en time mere. Og ham der, der er gæst i studiet, siger sådan, jeg har en aftale, jeg skal i noget deadline på DR2. Jamen så kan du ringe derud og sige, du kommer lidt, du kommer lidt forsinket. Jamen, kommer vi ind på USA, så... Hvad er klokken? Så kan vi spille Pink Floyd. Nu er klokken 7:15, ikke? Ja. Så er vi kvarteret, ikke? Altså, synes du ikke, det er gået hurtigt? Meget hurtigt. Jeg har det problem, at jeg har slet ikke nået at tale med dig om hele de der 17 år i Los Angeles. Ja. Men så lad os spille den her sang, så kan vi måske lige lave en segue til... En segue? Altså sådan en hurtig tur? Nej, men lad Pink Floyd sang være en segue til USA. Nå, det kan... Jeg sidder faktisk og tænker på noget andet nu. Mm. Hvad skal du klokken 8? Jamen, jeg skal ikke noget før klokken 9, faktisk. Skal vi tage en time mere? Men er der ikke et andet program, der kommer på at være efter, eller? Er det live, det her? Ja, det, ja, vi er på live. Jamen, så flytter vi det program. Og så bruger vi den tredje... Altså, vi har jo ikke nået at tale om Los Angeles. Så bruger vi den tredje time, og så bliver syvkabellen udvidet til tre timer. Så lad mig lige være stensikker. Jeg skal lige kigge i mit program her. Så det kan vi godt gøre, fordi det er et bondet program, der ligger bagefter. Og så kan vi simpelthen flytte det program, og så skal det nok blive genudsendt. Jo, det kan vi sådan set godt. Det ville være radiohistorie. Nej, lad os da gøre det. Jeg tror aldrig, man nogensinde har flyttet det næste program. Nej, men det er fordi, jeg kan mærke, at jeg ikke er færdig. Okay. Har du det også sådan? Du har simpelthen magt til at ændre 24/7 program. Ja, på en måde. Det sker. Jeg sidder i rabatten i en lille bil og med bilradioen, og jeg jubler. Ja. Altså, det er sådan en... Altså, ligesom folk vil juble, hvis... der bliver scoret et mål, eller sådan noget, ikke? Altså, det er sådan en enorm sejr. Ja. Altså, for os, altså for lytterne, for os, for ham som studievært, at nu laver jeg det bedste interview med den her gæst, som er årets historie. Det var en stor succes. Så var der andre tidspunkter, hvor der opstod lignende situationer, hvor en gæst, hvor han så også sagde til en gæst, kan vi sende videre? Og jeg kan huske, det var en sommeraften. Jeg tror, det var en af de smukkeste sommeraftener. Og der fik jeg så en mail fra en anden parat. Har du hørt, at de sender videre og så videre? Og de er meget fulde. Og jeg stiller ind og kan godt høre, at der er virkelig gang i den. Og skriver tilbage. Men jeg synes stadig, man kan forstå, hvad de siger. Og det ender faktisk med at blive... jeg tror, det ender med at blive en 6 timer lang udsendelse. Okay. Hvor jeg til sidst skriver til studieverdenen, nu er det svært at forstå, hvad I siger. Ja. Nu vil jeg så sige, at det er et rigtig godt argument for at fortsætte. Det synes jeg ikke. Tag du tøj på nu? Nej, altså den her. Jeg prøver at sætte den her mutisme. Ja, men vi har vel skrevet en form for radiohistorie ved, at vi har en nøgenkunstner i studiet, som nej, i den... Grad insisterer på at stoppe en korkpop op under forhuden, ikke? Ja. Jamen, 6 timer er også lang tid, det ved jeg godt. Ja, Uwe står nu og prøver at... Er vi stadigvæk live på, eller? Ja, jeg bare rolig, vi er stadigvæk live på. Så, Uwe. Uwe. Uwe. Tim Helmers. Savner substans, er det en, der siger, det forstår jeg godt. Ja. Kan man, jeg synes bare, altså jeg synes, det er et eksempel på, hvordan man kan gå fra, ja, og skulle være sådan en, der tror, at mit job er at skaffe orden i penalhuset, velvidende, at ingen er interesseret i at lytte på orden i penalhuset. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men sidste år, der interviewede jeg Thomas Vinterberg til den her podcast, og som du måske kan huske, hvis du har lyttet til den episode, jamen, så blev han ved med at sige, at kreativitet, det er at give fuldstændig frie rammer inden for en meget veldefineret spilleplade. Og grunden til, at jeg nævner det lige her, jamen det er, at Bertelsen har mange af de samme iagttagelser. Man kunne måske få ideen, når man hører historien om Radio 24/7, at folk de bare rendte rundt og gjorde præcis, hvad de ville på radio, men det gjorde de absolut ikke. Det var bestemt ikke fri leg. Der var kun én vært, der fik lov til at gøre, hvad han ville. Du bruger meget tid på også at udvikle i det her tilfælde koncept eller den ramme, de ligesom skal, fordi det er jo ikke fri leg. Altså, nu gør du bare, hvad du har lyst til. Mm-hmm. Det er jo også noget med at få... Jamen, det er jo forfærdeligt at bruge fodboldmetaforer indenfor, fordi de er bare gode, desværre. De er jo så slidte, ikke? Men altså, at få kridtet en bane op. Så tager du den der? Ja, du kan vælge. Ja, jeg var jo spillende træner og sådan noget. Ikke? Spil hinanden gode. Den nye, du skal spille hinanden gode. Men også nogle gange at begrænse folk meget, meget præcist og sige, jamen, det du skal, det er det her. Jeg tror, Knud Romer var den eneste af vores værter, der havde altså carte blanche til at lave det, man kalder noget om programmer. Ja. Hvorfor fik han carte blanche? Jamen, det var fordi, at det program, han lavede, det kunne jo i den ene uge handle om at være hjemløs. Og så kunne Knud altså stå med tre eksperter i hjemløshed, men så ville han altid altså tage udgangspunkt i sig selv og sin egen frygt og angst for at have talentet for at blive hjemløs. Velkommen til Romerriget med Knud Romer. Min ældste, værste, største skræk i livet, altid, har altid været den ene ting, nemlig at blive hjemløs. Simpelthen, hvad er et menneske, der går ud af døren, og så ikke kigger sig tilbage, og så ellers lever altså på må og få? Altså, det kunne han fortælle om på en måde, sådan at de her eksperter altså virkelig, blev nødt til altså at kigge ned i noget andet end tabeller og statistikker og tal, men altså at kigge ned i et mørke, som en studievært er modig nok til at lægge frem. Ja. Næste uge kunne han så lave noget om porcelæn. og sidde med to fajance eksperter, der havde beskæftiget sig med porcelæn hele livet, ikke? Ja. Og så sige, jamen jeg har tænkt på det, der er særligt ved porcelæn, det er Når vi nu taler adfærd og differentiering og sådan noget, så er det altid slået mig, at jeg sidder og spiser af porcelæn, og så går jeg ud og skider i porcelæn. Fordi at kummen i toilettet er jo også lavet af porcelæn. Jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng der. Altså, men at, fordi at jo rigere man er, desto mere fantastisk er den her kumme jo altså også. Ikke? Men lad os jeg har da set, jeg har set sådan nogle gamle toiletkummer med blomster. Ja. På udstillingen har vi i det fra 1780'erne i musselmalet. Der bliver også lavet toiletartikler. Selvfølgelig ikke toiletter, for de fandtes jo ikke i 1700'erne. Men bidéer og gurgeletter til med vand, så du kunne gurle hals og alt sådan noget. Ja. Også altså Freud i mig, han smiler, ikke? Altså, og tænker, det er jo fantastisk. Altså, hvad der kommer ind og kommer ud. At i det ene øjeblik sidder vi og spiser på det, på tallerkener, for sekundet efter at sidde og skide på det. På et toilet. Og så kunne du altså høre altså den der lyd af nogle, nogle porcelænseksperter, der har beskæftiget sig indgående med det her hele deres liv, og aldrig har tænkt på, at vi både skider og spiser på porcelæn. Ja. Og der er du jo ude i nogen, som formår altså at trække på så uforudsigelige og originale tanker, ja, at de kan få lov til altså at være spinatfugle, der sådan hopper rundt i forskellige emner. Og jamen, jeg har et spørgsmål her, fordi der er mange, der lytter med til den her podcast, som også, du ved, sælger dimser eller har en virksomhed eller et eller andet. Og jeg er godt klar, at du ikke er den helt klassiske CBS managementkonsulent. Men du taler lidt om det her med, samtidig har du sagt et par gange allerede, i forhold til, hvad P1 gjorde. P1 var vores største, nu siger jeg, konkurrent, eller dem, vi kunne, ja, spejle mest i, for det er også taleradio. Når, da I skulle lave konceptet for 24-7, hvor meget sad I så og kiggede på dem og sagde, vi skal i hvert fald ikke være som dem? Eller hvad var jeres tanker omkring det? Hvis vi skal positionere os i forhold til den anden store taleradio, der er i Danmark, P1, hvordan vil vi så kunne det? Er der noget, som er så farligt eller svært eller ufint at beskæftige sig med, at P1 aldrig vil røre ved det? Ja. Og det kunne for eksempel være sladder. Altså sladder, som er et journalistisk håndværk, som er utrolig svært. Jeg forestiller mig, at vi i denne her time taler om ugens kulørte vanvid, vores ven fra Syddjurs, Per Seidler. Smask liderlige Per. Han er begyndt at arrangere gangbangs igen. Og så har vi Anton fra City Boys, som i dag er for retten, fordi han har distribueret porno, og endda er anklaget for... Ja, altså han har sendt det til en mindreårig, og så begynder det altså at blive... Det kræver enormt meget af den studievært, der ligesom skal udføre det. Og udover det her med for eksempel at ture lave koncepter, som P1 ikke ville røre ved, jamen så besluttede Mads Brøgger og Michael Bertelser også for at positionere sig ret enkelt ved simpelthen ikke at bruge hverken P1-værter eller for den sags skyld værter med nævneværdig erfaring. Ej, jeg vil sige, der var inden radioen gik i luften et vist pres på vores skuldre. Altså jeg vil sige, at jeg tror, det var en samlet bestyrelse, der så på mig og Mads Brøgger og sådan lidt sagde, prøv at høre, det er sidste gang i vores levetid, at man forsøger at bryde monopolet på taleradio i Danmark. Så hvis I fejler med det her, så er der en plads i helvede, ja, til jer to. Forstår I det? Og så klapper man hælene sammen og siger, at man har forstået opgaven. Men så kan det også godt være, at en samlet bestyrelse siger, så vi skal lave taleradio. Hvor har man kunnet lave det før i Danmark? Ja, det eneste sted, man har gjort det, er på P1. Så vi vil anbefale jer kun at headhunte og rekruttere enten nuværende P1-værter eller tidligere P1-værter. Altså, så køber vi os noget sikkerhed, vi lægger fra land, stille og roligt, ja, og så efter et par år, når vi ligesom har købt os til sikkerhed hos tidligere P1-værter eller hvad det nu kan være, så kan vi begynde at eksperimentere. Ja, så det er det 8-tallet der. Men så er man jo, ja, men det er jo livsfarligt at tro. Hvorfor er det livsfarligt? Jamen det er fordi man skal ikke tro, man kan regne sådan noget ud. Man bliver nødt til at satse hele butikken, og jeg kan huske, at vi går ned på Vessels Kro inde ved Sværtegade, lige ved det Berlingske Officin, eller hvad det hedder, og drikker nogle øl, og der sådan lidt giver hinanden håndslag på, at vi skal kun ansætte studieværter, der aldrig har lavet radio før. Er det rigtigt? Ikke helt. Det er et persongalleri på 70 mennesker, og jeg tror, jeg regnede mig frem til på et tidspunkt, at 55 af dem havde aldrig haft ansvaret okay. for et radioprogram før. Så var der folk som Simon Juhl, Iben Maria Søjden, Torben Steno, der tidligere havde lavet radio. Så de var blandt de 15, som havde erfaring. Sådan en som Knud Romer, vil du sige, han havde lavet meget radio, men altid som den der sådan lidt skæve vinkel, altså hvor du laver et program med en neutral studievært, der sidder og fordeler sol og vind lige mellem gæsterne, ligesom sådan en tennisdommer, som ikke giver sig selv til kende. Den studievært har måske inviteret to eksperter i studiet, og så er der lige 10 minutter, hvor Knud Romer får lov at komme ind og være... Tale om porcelæn. Og sige noget, som er vildt. Og i respekt for, hvor svært det er, så sløjfer vi ligesom den neutrale studievært. Og man fik ikke bare en masse andre problemer til, hvis du har 55 mennesker, der for første gang skal prøve at få et interview til at fungere, og skrue op og ned på mikrofoner, og komme til tiden. Alt, der måtte have opstået 1 milliard andre problemer. Jo, vi kunne sige, vi havde jo fået ansøgninger for, jeg vil sige, omkring 3.000 mennesker, som jeg vurderer vil være højt kvalificeret. Ja. Og så retter du blikket et andet sted hen. Så det er klart, at du også har fået dig 3.000 modstandere på nakken, ikke? Ja. Ved måske at satse på det forkerte. Ja. Og derfor var det også en meget voldsom og smertefuld opstart. Ja. Men vi havde alligevel bevidstheden om, at nu, jeg tror ikke, vi har været så tjekket, at vi har kaldt det en strategi. Men vi har tænkt, jamen, P1 findes, og når P1 med de midler, de har, og de større budgetter, de har, gør det, som de gør godt, så er det rigtig godt. Altså, så kan du sætte et menneske til at researche i 40 timer, skrive manuskript i 10 timer, og gå ind i et studie og tage det om, hvis der er en lille talefejl. Men du perfektionerer dig også frem til noget, som korrekt og rigtigt. En smule musealt støvet. Altså, hvis du så siger, det har vi simpelthen ikke budget til. Hvad skal vi så? Jamen, så skal vi måske være det alternativ, hvor man kan mærke noget, man kunne kalde humør, svingninger. Altså, der kan være dage, hvor et program skraber bunden, der kan være dage, hvor det er helt op at ringe, der kan være dage, hvor man er meget, meget alvorlig, der kan være dage, hvor man græder, der kan være andre udsendelser, hvor man griner. Altså simpelthen give lov til at lade en studievært og et radioprogram være lige så nuanceret, som livet nu engang er. Hvor der er mandag morgener, og der er fredag aftener, og vi kan acceptere ørkenvandringer, altså med en studievært, der interesserer sig for en særlig sag, altså helt nidkært og detaljeret, hvis det er det, der tænder dem. Ja. Altså, så er vi også parat til, at lytterne tænker, det er kedeligt. Ja, ja. Men hvis han brænder for det, så viste det sig jo tit, at det nogen brændte for, så gik der 3 måneder, og så var det det, som sådan mainstream-medierne var fuldt optaget af. Ja. Og så havde den her studievært jo bare været på forkant, kan du sige, med sin interesse, ikke? Og det gav sig udslag i, altså for eksempel kan jeg huske en af de første julefrokoster, vi skulle holde. Jeg havde listet alle navnene på vores værter på et stykke papir. Jeg havde tegnet sådan et konfliktdiagram. Altså jeg prøvede at tegne en streg. Altså hvis du har en studievært med et navn, så tegner og slår en ring rundt om det, så tegner du en streg hen til andre. Når sådan en person kan have en potentiel konflikt med? Ja. Ja, okay, ja. Altså, de er dødsfjender på grund af den og den sag. Ja. Ham og hende er ikke på talefod. Og til sidst havde jeg sådan et diagram, hvor, altså, som lignede et mareridt af et spindelvæv af konflikter. Og det var også fordi, hvis du ansætter folk på deres personlighed, på deres fejlbarligheder og umuligheder, så er der ret stor chance for, at de har været på kant med, ja, ja, med alle mulige. Og hvis du så sætter dem altså, til at arbejde det samme sted, så kan du godt altså, pludselig høre folk møde på arbejde, og så stå og skændes, og sådan nogle gange korporligt være ved at komme op og slås. Ikke? Altså, ja. Må man bare, altså, det er et godt tegn. Ja, hvordan gik det så til julefrokosten? Jeg prøvede ligesom at lægge en bordplan, og jeg tror også, jeg har skrevet alle navnene ud på nogle sedler, som jeg prøvede at sidde sådan i et ekstremt avanceret bordplan, og Mads er i gang med at skrive et eller andet programformat eller en pressemeddelelse og sådan noget, og så siger jeg bare til ham, jeg kan ikke, det er umuligt. Altså, der er så dårlige relationer mellem de her mennesker, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det til at hænge sammen. Og han kigger bare sådan op fra computeren, og så siger han, så må vi få en klaverjant til at lægge den bordplan. Og jeg tænker, det er jo en god idé. Og jeg får så fat i en klaverjant, der hedder Tina, okay, og forklarer hende, hvad situationen er. Og hun spørger så, må jeg få lov at stille ind på dem, okay, på de her studieværter. Det misforstår jeg så måske med vilje. Jeg tænker, noget radio, at hun vil stille ind på FM-båndet. Men hun mener jo, at hun skal, ja, have tilladelse af sådan telepatisk at stille ind på dem. Så jeg siger bare, ja, det er fint, det gør du bare. Og jeg siger, kan du så også komme og bare lige kort til juleforsten og fortæl. Altså, vi har brug for ligesom at kunne skyde skylden på dig og sige, det er dig, der har lagt den her bordplan. Med den tilføjelse, som var meget vigtig for Mads Brygger, at hun fokuserede på at sætte folk, der var altså i ekstrem konflikt med hinanden, ved siden af hinanden. Og da hun kommer, altså nu er jeg ikke en, der sådan på den måde er til falds for det spirituelle eller overnaturlige, men hun kommer faktisk med en bordplan, ja, hvor jeg tænker, det var satans. Altså hun har faktisk formået... Og gør det med mest konflikt. At sætte noget sammen, som er, hvad kan man sige, bordplanens svar på nitroglycerin. Altså det er virkelig sprængfarligt, og så siger jeg, hvis du bare kommer og fortæller, at du har tunet ind, og du har lavet bordplanen, så er vi ligesom off the hook. Så er der ikke nogen, der kan spekulere i, hvordan vi har tænkt. Og det gør hun så, og jeg husker det altså som altså et brag af en fest, ja, hvor alt simpelthen går op i en højere enhed. Min fornemmelse nu er, at jeg er først rigtig ved at blive talt lidt varm, så ja, vi kan godt skrotte alt, hvad vi har talt om indtil nu. Ja, det kan vi ikke. Det kan vi ikke? Nej. Fordi hvad? Jamen, fordi at du har sagt så mange kloge ting. Mener du det? Ja. Og jeg er ved at få lidt hovedpine. Du vil få, men jeg skal tisse. Det var derfor, jeg gjorde sådan lige før med hænderne. Det er nu reddet, så jeg skulle sige, jeg skal lige til at tisse nu, men vil blive hængende. Det er det, du spurgte om. Har du bagkanter? Jeg kan sidde og jeg kan sagtens sidde for at fortælle noget, mens du er ude og tisse. Ja. Så bare gør det. Så nu er jeg lige måtte ud. Jeg har fået sådan en kort. Så jeg er tilbage om 5 minutter. Ja. Så tager jeg lige en tår af kaffen her. Nej, man kan sige, grunden til, at jeg får en lille bitte smule hovedpine, det er fordi, at jeg føler lidt, at jeg havner i en rolle, hvor jeg sidder og fortæller om noget, som ligesom er fortid, dødt og begravet. Hvor det også lidt bliver en gratis omgang at sidde og, og fortælle, hvordan man gør. Fordi ja, man er jo ikke længere på den måde har hånden på, på kogepladen. Det er jo sådan, at, at jeg har været chef, og jeg har haft meget, vil nogen sige, meget magt, men i dag er jeg jo helt alene. Jeg har ikke noget ansvar. Jeg har ikke nogen... jeg laver mine egne ting alene, og det er rigtig godt. Det er i hvert fald lidt uden risiko at sidde og, og fortælle anekdoter om, hvordan man gør. Det er ikke noget, jeg selv... jeg kan godt gøre det, og jeg elsker også at tale om mig selv og sådan noget. Men når jeg går herfra, så vil jeg nok tænke, der kan godt komme sådan en smule selvhad. Jeg taler om selvhad. Det har taget en drejning, så jeg lige får det ud, ja. hvor jeg sådan tænker, ja, men altså, det har jo intet at gøre med det, jeg går og tumler med for tiden. Hvad går du tumler med for tiden så? Jeg laver interviewsamtaler, ja, med det, jeg kategoriserer som store personligheder. Okay. Altså nogen, som har afgørende betydning for det, man kan kalde kulturarven. Hvad er der af nulevende, ja, personer, ja, i det her tilfælde i Danmark, som vil være interessante at høre fra om, lad os sige, 300 år, 400 år. Okay. Altså når ingen af os, okay, er her længere. Ikke? Kan du nævne en af dem, bare så vi har en idé om? Nej. Nej. Altså der er en, der er blevet sendt. Det var med Bent Fabricius Bjerre. Nå, okay. Bent Fabricius Bjerre var den første i en lang række af interviews med danske kulturpersonligheder, som Mikael Bertelsen har stablet på benene de senere par år. Hvis du, ligesom jeg, ikke havde fået hørt det første interview, så er konceptet, at programmet bliver først sendt, når interviewpersonen er død. Needless to say, så skaber det en ret unik interview-situation, hvor personen, der bliver interviewet, altså godt er klar over, at det her bliver deres sidste ord. Man skulle måske tro, at det ville være nok til at gentænke interviewformatet, men det er så her, at Bertelsen afslører, hvor stor en nørd han er, for han har simpelthen flueknippet det her format sønder og sammen på en meget inspirerende måde, synes jeg. For hvordan skaber man det mest fortrolige rum til at skabe sådan en samtale her? Og der er også en masse tanker bag det. Altså for eksempel produktionskvaliteten, den tekniske måde at optage det på, lige fra hvilke linser du bruger på kameraerne til lyden, ja, til akustikken i det studie, vi er. Det er meget detaljeret. Okay. Og så mødes man så og optager samtalen. Det bliver filmet med robotkamera, så der er ikke andre til stede inde i det tv-studie. Kameraerne kan fjernkontrolleres af folk, der sidder i et regirum væk fra selve studiet. Det vil sige, interviewpersonen møder ikke nogen kamerafolk. Okay. Og kamerafolkene kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Altså, de kan kun se billederne. Og den lydmand, der så producerer lyden af interviewet, er altid udlænding. Vi har haft en hollandsk lydmand. Vi har arbejdet med en amerikansk lydmand fra Texas, som ikke forstår det danske sprog. Okay. Så vil sige, der er ikke andre end mig og interviewpersonen, der forstår, hvad der bliver sagt. Og er det for, at det gør en team, der er et fortroligt rum? Eller hvad det, er, det er et tillidsfuldt, fortroligt rum. Et offentligt rum, fordi det en dag skal vises, men det skal først vises, når den, der bliver interviewet, er død. Jeg har slet ikke hørt om det koncept. Er det bare mig, der ikke har set noget fjernsyn? Det er kun blevet sendt én gang. Nå, okay. Heldigvis, kan man sige. Du svarer ikke på min mails, så et eller andet sted, så nej, kan det være det samme. Jeg er ikke står den 1-1. Nej, men det er blevet sendt. Jeg kan sende dig et link, så du kan se det, men det er noget, jeg har... Du er den sværeste afbryd, jeg kender. Ja, er nogen, der fortalte dig det? Er du god til at tale videre hen over det? Mm-hmm. Ja, det er sådan en god kommentar. Jeg har fået at vide, at jeg skulle blive bedre til at lytte. Og det tror jeg er klart min egen personlige historie og reaktion på... altså, at jeg har brugt jo 8 år på at lave public service radio, ikke? Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvad vi havde forestillet os, at der stod en krukke med guld for enden af regnbuen. Det gjorde der ikke. Der stod en krukke med politisk amatørisme, og det kan man jo godt blive skuffet over, men der kan være noget godt i at bruge den anledning så til måske at gå tilbage og finde noget i sig selv, som er hele grunden til, at man havnede der i første omgang. At man godt kan lide at lave interviews, eller fortælle om andre mennesker, eller synes noget er spændende. Ikke? Ja. Og man har fornemmelsen af, at alting sådan brænder hurtigt op. Altså hurtigt forbrændte kalorier. Og jeg synes, det er spændende så at producere noget så enkelt som en samtale mellem to mennesker med altså spillefilmskameraer. Vi talte om, at han skulle slutte med, jeg ved ikke, altså det der med at sige farvel til sidst og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at spille og sådan noget, ikke? Og jeg tager bare mit el-klaver med. Altså, nej. Altså, hvad synes du er altså det fineste, bedste, mest imponerende flygel i Danmark? Og så var der et bestemt Steinway-fly, som han meget gerne ville prøve at spille på. Og det brugte jeg jo så altså, en del tid på at få flyttet ud i det studie, ikke? Ja. Og så er det jo også sådan, at så når du først går i detaljer med sådan noget, så finder du ud af, at de lamper, der er i et tv-studie, vil varme flylets strenge op. Okay, og måske ændre klangen, eller? Om det stemmer, ikke? Og så får du fat i Danmarks dygtigste klaverstemmer, som er ligesom i studiet og forsvinder ud 1 minut før vi går i optagelse. Du gør simpelthen noget ud af det. Ja. og det kan jeg jo godt lide. Altså, det er jo noget, jeg sådan, finder en stor tilfredsstillelse i, ikke? Og hvis du så endda har fået den tillidserklæring fra et menneske, der har... altså levet et offentligt liv og haft mange erfaringer med at blive interviewet, men at de, hvad kan man sige, lægger fortællingen om deres liv i ens hænder, så pludselig er der et ansvar og et pres på mine skuldre, som jeg virkelig nyder. Mm. Det er grund til, så det kan give dyb mening, det er fordi, at det kræver en enorm tålmodighed at lave optagelsen, finansiere den, holde sig selv til ilden, velvidende, at man lægger det væk og glemmer det, måske. Hvad siger de mennesker, der har været med sig? Hvad er deres oplevelse? Altså, du skulle ikke nævne navne og sådan. Hvad er oplevelsen af selv at sidde i det der totalt spacey rum? Når man også godt selv er klar over, hvad præmissen altså, det er jo, man oplever jo, at der er nogle ting omkring værdier og ting, som vi alle sammen går meget op i, som vi måske har totalt misforstået, og vil komme til at fortryde en dag, når vi selv kigger tilbage på, hvad vi har brugt. Ja. Tid og kræfter på. Ja. og også, det synes jeg er spændende. Altså, det vil sige, når du siger, det her skal opbevares til evig tid, så altså, sætter du ligesom en maskine i gang, som jo er en evighedsmaskine, som er omkostningsfuld og kræver... Ja. Det laver vi så i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Okay. Fordi de er gode til at opbevare ting i lang tid, må jeg formode. Det er det, der er. Det er deres kernekompetence. De har H.C. Andersens dagbøger og Karen Blixens håndskrevne breve og Tove Ditlevsens håndskrevne breve. Vi skriver ikke håndskrevne breve, du kan se, når du sender en mail til mig for 6 år siden, så er der stor sandsynlighed for, at den arbejdsmail bliver lukket, ja, eller bliver flyttet over på en anden server, som jeg ikke længere har adgang til. Så selv, nu ser jeg ikke, at den mail, du har sendt til mig engang, er værd at gemme, og, eller og gemme til evig tid, som en del af kulturarven. Men det kunne godt være. Du har ikke læst den. jeg synes, der er en masse, du sætter nogle kræfter i gang, som er mit modsvar på den hastighed og restløshed og forgængelighed, der er i nutidens medier. Og jeg skal hilse at sige, at hvis man sætter sig for at lave noget, som kræver en stor del af tålmodighed, så sætter det mig på prøve. Der er næsten også endeløse overvejelser omkring størrelsen på en skjorteflip. Hvad skal den være, hvis noget skal være tidløst? Ja. Det kan man bruge meget tid på. Og snakke med mange modeeksperter om, hvad en tidløs skjorteflip er for en størrelse. Det kunne jeg forestille. Hvad tænker du, hvor gammel er du nu? Jeg er lige blevet 54 år. 54? Der, og jeg er lige blevet morfar. Ja, og det sagde jeg også tillykke til. Og det er faktisk jo mig, der går ud og tisser med i udsendelsen. Det troede jeg var sådan noget, som du skulle gøre. Er det ikke sådan noget, gamle mænd gør? Det skilte frem og spørge på toilettet. Nej, det er mig. Nu synes jeg også, du har ret til. Nu kan du se både på noget DR, noget Radio 24-7 og noget spillefilmskamera med mennesker, der skal... Ej, det der med spillefilmskamera, det er ikke, fordi jeg snopper opad. Jeg er meget bevidst om, det har intet med film at gøre. Det er tv. Det er det, jeg er med på. Altså, det er meget vigtigt for mig. Fordi og det, der er så spændende for mig, det er, at jeg synes, at fjernsynet har brug for den tyngde og måde at tænke på, som Det Kongelige Bibliotek arbejder med. Jeg var for mange år siden inde på Det Kongelige Bibliotek. De har sådan noget, de kalder brevaftener. Okay. Hvor de henter breve frem fra deres arkiv, og så beder de så nogen om at læse brevene op. Og jeg var der en aften sammen med Marlene Schwartz, altså Maud fra Matador, og hvem var der mere? Bodil Jørgensen, og jeg tror også Erik Clausen var der. Vi fik sådan et brev hver. Jeg skulle læse et brev højt, som Eik Skalø skriver hjem til sin kæreste Iben fra Paris, okay, dagen efter han har prøvet at ryge hash for første gang. Jeg er simpelthen nødt til at bekende min uvidenhed. Eik Skalø fra Steppeulvene. Okay. Forsangeren. Ah, ja. Itzy Bitsy. Der blev du lige 54 år igen der. Tag mig med til det mest, hvad kan man sige, banebrydende, epokegørende, sådan en syre-rock-band, du har haft i Danmark, ikke? Steppeulvene. Og så læste du op, da han havde prøvet at ryge hash, eller hvad? Ja, han havde skrevet brev hjem til sin kæreste, altså et privat brev. Det, der så er interessant, når man taler med Det Kongelige Bibliotek, det er, at hvis de sådan skal ramme et menneske, der har levet ind, så er alle de interviews, der bliver givet i vores tid, eller i hvert fald mange af dem, der er altid en skjult handel imellem. Du har udgivet en bog, du vil gerne have solgt den, du kommer herind, jeg får udfyldt noget sendetid, du får reklameret for din bog, lad os slå en handel af, og så går tiden med det. Men det kan være svært, hvis du kigger sådan i et længere perspektiv, at folk kun deltager i anledning af et finanslovsforslag, der skal diskuteres eller analyseres eller kommunikeres ud til vælgere. Er det så, kunne jeg forestille mig, I jo så trods alt viste med Radio 24-7, man kunne godt have alle mulige semi-bizarre mennesker til at nørde totalt ned og niche noget, og så alligevel rent faktisk få en ret bred lytterskare? Er det en af de ting, man så kan være stolt af efterfølgende, man siger, at det, som alle vil sige, var det åbenlyse problem med det, du siger, det er, at der er ikke rigtig nogen, der gider det langsomt, folk vil ikke have kedelige ting, de vil have niche, de vil have blå blink på dækbillederne. Men I så rent faktisk viste, der er faktisk et marked, der er større end bare originalerne herovre. Det er jo de usynlige tanker, man gør sig med ting, man sætter i gang. Det er jo ikke, fordi man skal sidde og skilte med det, men de beslutninger og tanker, som ligger bagved, bliver jo afgørende for, hvordan man udfører noget, gør noget. Jeg synes, et interessant eksempel kan være, at man for eksempel inden for satire, og også satire, jeg selv har været med til at sætte i søen, måske havde haft en periode, hvor man sagde, jamen, de satiriske figurer, vi optræder med, det er sådan nogle, vi griner af, fordi det er godt, at vi ikke har lige så skæve tænder og dum paryk på. Hvor man kan sige, at man griner af dem, fordi de er dummere, end jeg er. Ja. Og så kan det jo være interessant at prøve at stable en satirisk figur på benene. Noget af det sker ubevidst, noget af det kan være bevidst, men når man så for eksempel møder Rasmus Bro og Frederik Cilius, og så kan se, at Frederik Cilius med sin klassiske musikuddannelse har nogle metoder i forhold til forberedelse, hvad kan man sige, paratviden og improvisation. Og Rasmus Broen er altså et af de mest sådan, modige, i hvert fald i tanken, grænseoverskridende altså sådan satirikere, man nogensinde har mødt. Jeg kan godt se det. Se det helt derovre fra, hvor du står. Kan du ikke det? Jo, den sidder op ved... Under min blouse. Ja, må jeg have lov til lige at kigge på den en gang? Du kan se den derovre fra. Hvad mener du? Det er fordi, jeg har jo... Men det er i hvert fald interessant, at en satirisk figur pludselig i form af Kirsten Birgit er klogere, mere vidende, mere belæst, mere analyserende, mere skarpt fortællende end nogen af alle os, ja, der sidder og lytter. Interessant. Ja. Det er jo ikke noget, man at pludselig er der en figur, som taler ned til alle os, som lytter og føler os klogere, efter vi har hørt det her program, end hvor dumme vi var, inden det gik i gang. Ja. Ikke? Ja. Det synes jeg klart er sådan nogle ting, der er spændende at arbejde med. Nå, men altså, jeg ved ikke... Hvad så? Kan vi skrotte det, vi har lavet indtil nu? Det kan godt blive lidt... det kan godt blive lidt langstrakt og sådan lidt diffust, synes jeg. Nå. Altså, hvor jeg ikke er sikker på, om det helt giver mening. Det ved jeg. Jeg hygger mig. Ja, synes det, du, det er min at, podcast. Kan du bruge det til... Ja, selvfølgelig. Jeg tror, jeg lever lidt med sådan en... det man kunne kalde den autodidakte forbandelse. Det er også derfor, jeg sidder og snakker manisk her, altså og røven går. Altså, jeg bliver bare ved med at snakke. Ja. Altså, fordi jeg, det er ligesom, hvis man ikke har nogen uddannelse, så lever man jo også med den forbandelse, det er konstant at overbevise andre, og ikke mindst sig selv om, at man er i stand til at løfte det, man har sat sig for, ikke? Det kan være rigtig godt, fordi man forfalder ikke til at blive så sikker på sig selv i sin sag, at man ender ude i alle mulige MeToo-situationer, fordi man tror, man er... Ja, gaven til alt muligt. Man er en gave, som folk bare skal pakke op og gok den af på. Det kan være rigtig godt. Jeg skulle sige, det var en helt oplagt sted at slutte det her, tænker jeg. Du tror ikke, vi skal transkribere det interview ned, og på en eller anden måde få det gemt, sådan materialiseret på det kongelige bibliotek et eller andet sted, så de kan se det, hvad civilisationen kunne? Altså, vil jeg gerne have tænkt mig lidt bedre om, inden jeg åbnede munden. Mikkel Bertelsen, tiden den er gået. Ja. Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Det var fornøjelse. Det var så lidt. Og, ja. Og hvad hed podcasten? Det får du først at vide, når du har gået tilbage og kigget på, om du har rent faktisk fået den e-mail. Ja, og du er... Ja, jeg er den ældste Morten Mønster af de to. Godt, og hvad hedder det? Ja, og du havde sendt noget programforslag? Ja, det havde jeg faktisk, ja. To gange. Hvis du ikke hører fra mig, så skal du bare blive ved med at... Og så er vi nået til vejs ende med interviewet, det længste i min podcasts historie. Jeg håber, at du nød at være med på sidelinjen. Som nævnt ville Michael i øvrigt være den første til at have at blive sat på formel, og i øvrigt også have at blive taget til indtægt for at have formlen på at skabe noget unikt. Så af respekt for det vil jeg ikke forsøge at presse sådan en formel ned over om her til slutningen. Jeg vil dog blot sige, at hvis du vil skabe noget unikt, så skal du i hvert fald som minimum tænke over at bruge enormt meget tid på at rekruttere de rette mennesker. Så skal du sætte dem fri og lade være med at overvåge dem. Du skal vise dem ultimativ tillid og samle dem op, når de begår fejl. Og så skal du i øvrigt indkassere 13-tallerne såvel som 0-3'erne med ro i maven undervejs. Du finder naturligvis også lige en klærvariant til at lave bordplanen til jeres julefrokost. Og så skal du i øvrigt løbe en risiko at ture at være anderledes undervejs, ellers så bliver du det sjovt nok ikke. Så hvis du vil lave en taleradio, så hyrer du kun værter uden erfaring. Hvis du vil gentænke den mest enkle interviewform, jamen så laver du en interviewrække med interviews, du først udgiver, når interviewpersonen er død. Så bruger du robotkameraer og hollandske lydteknikere for at gøre rummet så fortroligt som muligt. Og du bruger alt for lang tid på at finde en tidløs skjorteflip. Ja, okay. Nu kommer vi måske til at lave en liste alligevel. Sorry, Michael, men til alle jer andre, jeg håber, I nød interviewet, og så må I øvrigt have en dejlig dag. Vi tales ved i næste uge. Men altså nu, jeg er jo uden for den. Jeg har jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen magt længere overhovedet, så jeg kan ikke gøre andet end at sige, at dem, du møder, hvad det hedder, på vej op. Ja. Møder du også på vej? Så du siger, møder du på vej? Det er jo sådan et øjeblik, vi sidder i, ikke? Altså nu er det ligesom, det kører vildt godt for dig, og jeg, du kom forbi mig, der sad her og udenfor på fortorvet og var sådan lidt fortabt. Ja, så har interviews. Du hedder mig herind, ikke? Vil du ikke interviewe mig? Ja. Ja. Så, Ej, et andet spørgsmål, Michael. Hvordan, jeg beklager, ja, men at jeg ikke fik svaret dengang. Jeg tager undskyldningen. Og tillykke med din succes. Løbende succes.